Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 września, na zegarze 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Michał Jędrkowiak. Jutro wygasa embargo na import ukraińskiego zboża. Czy zostanie przedłużone? Decyzja może być w ostatniej chwili, twierdzi unijny komisarz do spraw rolnictwa. O propozycji wprowadzenia emerytur stażowych przypomina premier w najnowszym spocie wyborczym PiSu. Parlament Europejski wzywa Trybunał w Hadze, by wydał nakaz aresztowania Aleksandra Łukaszenki. Ewentualna decyzja o przedłużeniu embarga na zboża z Ukrainy zostanie podjęta w ostatniej chwili, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Embargo na 4 rodzaje zboża z Ukrainy wygasa jutro. Dotyczy 5 przyfrontowych państw, w tym Polski. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk powiedział w Polskim Radiu 24, że zakaz może zostać utrzymany. No są takie nieoficjalne informacje, że jednak to przedłużenie zakazu wwozu 4 zbóż do 5 krajów przyfrontowych zostanie przedłużone. Ale czy rzeczywiście tak będzie? Tutaj pewności nie mam. Polski rząd przyjął uchwałę z apelem do Komisji Europejskiej o przedłużenie embarga. Zapowiedział też, że jeśli to nie nastąpi, Polska samodzielnie wprowadzi taki zakaz na poziomie krajowym. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało nowy spot wyborczy. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada w nim wprowadzenie emerytur stażowych. Chcemy wprowadzić emerytury stażowe. To realizacja wielkiej idei. Idei pochodzącej z czasów Solidarności. To realizacja oczekiwań ciężko pracujących milionów Polaków. To oni codziennie rano, niekiedy przed świtem, wstają i budują naszą ojczyznę. To oni muszą mieć wybór. Muszą mieć szansę złapania oddechu. Wprowadzimy dla tych ciężko pracujących ludzi emerytury stażowe. 38 lat okresów składkowych dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn. Według propozycji Prawa i Sprawiedliwości po zmianie przepisów kobiety, które zaczęły pracę w wieku 18 lat, mogłyby zacząć pobierać emeryturę w wieku 56 lat. Mężczyźni, którzy zaczęli pracować w tym samym wieku, mogliby zyskać uprawnienia emerytalne w wieku 61 lat. Z emerytur stażowych mogliby korzystać pracownicy, którzy nie osiągnęli jeszcze ustawowego wieku emerytalnego, ale ich stan zdrowia nie pozwala na kontynuowanie pracy. Przerwano akcję poszukiwawczą w kopalni Pniówek w Pawłowicach. Nie udało się odnaleźć ostatniego górnika zaginionego po ubiegłorocznej katastrofie. Kierownik akcji podjął decyzję o jej przerwaniu ze względu na bezpieczeństwo ratowników. Przygotowania do kolejnej mogą potrwać około miesiąca. 20 kwietnia ubiegłego roku wskutek serii wybuchów metanu w kopalni Pniówek zginęło 16 górników i ratowników górniczych. 7 z nich pozostało za tamami, które po katastrofie odgrodziły rejon pożaru od pozostałych wyrobisk. W ostatnich dniach odnaleziono ciała 6. Silniejsze burze mogą się dziś pojawiać na południowym wschodzie Polski. Będą im towarzyszyć ulewne opady deszczu, zapowiada rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Początkowo jeszcze mogą wystąpić burze, szczególnie w południowej części Lubelszczyzny oraz na Podkarpaciu, a w pozostałej części kraju lokalnie może opadać delikatnie deszcz. Podczas burzy może spaść do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru powinny osiągać wartość mniejszą niż 60 km na godzinę. Dziś w całym kraju chłodniej niż wczoraj, maksymalnie 22 stopnie. Parlament Europejski wezwał Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, by wydał nakaz aresztowania Aleksandra Łukaszenki. Taki zapis znalazł się w rezolucji o stosunkach z Białorusią, którą wczoraj przyjęli europosłowie. W dokumencie napisano, że białoruski dyktator jest zaangażowany w wojnę przeciwko Ukrainie po stronie Rosji. Poza tym reżim Łukaszenki jest oskarżony o popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości, likwidację niezależnych związków zawodowych i opozycyjnych partii politycznych oraz aresztowania dziennikarzy i opozycjonistów. A w marcu haski Trybunał wydał nakaz aresztowania Władimira Putina, podejrzanego o zbrodnie wojenne. Stany Zjednoczone są gotowe nałożyć sankcje na Koreę Północną, jeśli Pjongjang przekaże broń Rosji, ostrzegł rzecznik Departamentu Stanu USA. Matthew Miller był pytany o wczorajsze rozmowy Władimira Putina z Kim Jong-unem. Stwierdził, że już samo to spotkanie świadczy o tym, jak przebiega rosyjska inwazja na Ukrainę. Władimir Putin rozpoczął tę wojnę, myśląc, że przywróci chwałę Imperium Rosyjskiego. Poniósł porażkę i teraz, półtora roku później, błaga Kim Jong-una o pomoc. To pokazuje, jak Rosja radzi sobie na tej wojnie. Nakładaliśmy już sankcje na podmioty pośredniczące w sprzedaży broni między Koreą Północną i Rosją i nie zawahamy się podjąć dodatkowych działań, jeśli będzie to konieczne. Wojskom rosyjskim na Ukrainie szczególnie brakuje amunicji artyleryjskiej. Pjongjang prawdopodobnie posiada dziesiątki milionów sztuk pocisków wyprodukowanych na bazie sowieckiej technologii. Gdyby Korea przekazała Rosji część tego arsenału, Moskwa otrzymałaby duże wsparcie w inwazji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. czwartek na południu i południowym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i lokalnie burze, a także możliwy grad. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę, a w pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże i gdzieniegdzie słabe opady deszczu również mogą się zdarzyć. Na termometrach od 19 do 23 stopni, natomiast w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem od 16 do 19 ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie rosło. Polskiego Radia. W Poznaniu trwa casting na najlepszego sąsiada. My pytamy o to, jakie cechy powinien mieć taki dobry sąsiad, czy też sąsiadka. Chętnie bym zaśpiewał, ale nie bardzo potrafię, więc powiem. Pani Kunicka kiedyś miała taką fajną piosenkę, tam było tak. Jak dobrze mieć sąsiada, jak dobrze mieć sąsiada, on zimą się uśmiechnie, jesienią zagada, a zimą nie nam pomoże przy węglu czy przy koksie i sama nie wiesz kiedy ułożyłam aroksie. Pracowity chwat i jeszcze do tego kokieciarz. I za pan brat. 5 minut po godzinie 8. Oczywiście telefon do państwa dyspozycji. 2 2 7 3. A teraz przed nami Areo Smith. Pięknie zabrzmi. A państwo słuchają Pory na Trójkę. Razem spędzimy jeszcze niespełna 3 kwadranse. And I Czyli mamy dzisiaj robota, który się nazywa Kasia. Tak, ma na imię Kasia. Robot dostarcza pizzę, ale może też inne rzeczy, bo ma taki dosyć spory kuferek i jest pojemny. Kasia jest rzeczywiście tutaj do dyspozycji i to się dzieje w Lesznie. Oprócz tego, proszę Państwa, 20 września zbierze się komitet specjalny. To jest taka orientacyjna data. Rzecznik PZPN-u mówi, żeby się nie przyzwyczajać, że NAK nie chcą jakby wywoływać jakiejś presji czy ciśnienia, ale być może właśnie wtedy poznamy to nazwisko. Nazwisko nowego selekcjonera. No i płyną także komentarze od Państwa. Poza tym, że zmieni się trener, to nic się nie zmienia. Ani w PZPN-ie się nic nie zmienia. U nas grają generalnie emeryci. Od już 20 lat nasza reprezentacja zawsze jest jedną z najstarszych. No, są kraje, gdzie grają budowlańcy, przedstawiciele sprzedaży na przykład, różnych branż. A tutaj wyspy owsze, tak? Pan pije do tego, żeby tutaj, prawda, brać z różnych źródeł zawodników. U nas grają milionerzy przede wszystkim. Tak. I jakoś specjalnie nie mają motywacji do tego, żeby biegać po tym boisku dziarsko. Chyba, że to takie my wrażenie, że to jest takie złudzenie optyczne, proszę Państwa. Chyba, że jesteś w U21. Za chwilę Dariusz Urbanowicz opowie o tym, no, jakie są typy, jeśli chodzi o nowego selekcjonera. A może to pani powinna być selekcjonerką? Albo pan. No to zobaczymy. 11 minut po 8. Ma 14, pora na trójkę. Dariusz Urbanowicz w naszym studiu. Wiadomo z jakiego powodu. Znaczy, oczywiście powodów może być bardzo dużo. Lubimy się też bardzo, ale dzisiaj będziemy rozmawiać o selekcjonerze, a tak naprawdę o jego braku. No bo pan Fernando Santos obudził się na bezrobociu. Oczywiście nie współczujemy mu, bo... Nie, no, on ma już plany, bakalao będzie jadł, dorsza w Portugalii wróci. Piękne właśnie fale obserwował. Obudził się już w Portugalii, czy jeszcze w Polsce? No, nie wiemy tego jeszcze, bo rozumiem, że mnie pytasz. Ja nie wiem. Nikt go tu chyba nie trzyma, zresztą nie trzymało go zbytnio również podczas jego kadencji, prawda? Do tego też właśnie zmierzam, że te 232 dni na stanowisku, że 10 treningów z kadrą, że 6 meczów, że 3 porażki i spore koszty. No właśnie, wczoraj rozstał się z pracodawcą, czyli Polskim Związkiem Piłki Nożnej, za porozumieniem stron. Podobno sekretarz PZPN Łukasz Wachowski. Realny termin, kiedy te prace i te poszukiwania mogą się zakończyć, to przyszły tydzień, w przyszłym tygodniu, 20 września, będzie obradował Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. To a propos właśnie poszukiwania kolejnych trenerów. Jedni powiedzą, że w końcu, inni przypomną, że ostatecznie to piłkarze biegają za piłką i to oni dają faktyczny obraz stanu rzeczy. Czy winny był tylko Fernando Santos? Czy wina jednak nie leżała po obu stronach? To pytania retoryczne, z nimi państwa zostawię, ale głowa faktycznie Santosa poleciała. Co zawiniło? Andrzej Niedzielan, były reprezentant Polski, odpowiada. Komunikacji w zasadzie w ogóle nie ma. Nie było, nie ma. A co za tym idzie, mam wrażenie, że chemii między piłkarzami a trenerem również nie ma. Wiadomo, że wyniki budują atmosferę. Santoszowi zarzucano także choćby brak wizji, tutaj jako argument brak wprowadzania debiutantów do składu, a nade wszystko kostropatą grę i męczarnię z drużynami pokroju Wysp Owczych. 6 meczów, 3 wygrane, w tym pamiętna z Niemcami, choć to sparing. Nie ma ani wyników, ani atmosfery, ani nawet ładnej gry. To zarzucano ostatniemu Polakowi na czele reprezentacji, Czesławowi Michniewiczowi. Wyniki niby były, czyli wyjście z grupy na mundialu, ale styl był opłakany. Santos miał gwarantować piękną grę na miarę Ronaldo, Cristiano Ronaldo i spółki. Zagraniczni selekcjonerzy budzą skrajne emocje w Polsce. Całkiem nieźle wspomnianego Holendra. Portugalczycy, prawda? Bo ci Portugalczycy tak nie mają szczęścia za bardzo. Ten przedostatni zrejterował. Tak. Wcześniejszego Holendra, co prawda, Leo Benhakera zwolnił Grzegorz Lato, ówczesny prezes, podczas konferencji prasowej. No ale to wszystko się wiąże ze skrajnymi opiniami, choćby takich ekspertów jak Piotr Czechowski, który również, pamiętamy, grał z orzełkiem na piersi. Dla dobra polskiego futbolu trzeba ratować sytuację. Niech to bierze patrzą, niech wyrazi zgodę i niech to weźmie w końcu Polak, który wie, co w trawie piszczy, jakich ma piłkarzy, przecież zna ich, bardzo dobrze oglądał. Wydaje mi się, że trzeba Polakowi dać szansę, a nie żeby brnąć dalej w ten sam deseń, co widzieliśmy, a mecze z Wyspami Owczymi o to, żeby po prostu nie być na końcu. Trzeba wygrać. Z Mołdawią trzeba będzie również zdobyć 3 punkty i to może być dobry początek, taka nutka czegoś lepszego. I niech będzie to ta nutka z nowym trenerem. Polakiem, który ma olbrzymi potencjał jako fachowiec, jako szkoleniowiec, tak żeby próbować odbudować dobre imię polskiej reprezentacji. Bo spadliśmy na dno, osiedliśmy na nim i trzeba powolutku z tego mułu wychodzić. Mamy grać ładnie w piłkę. Tego chcieliśmy po zmianie trenera Brzęczka, tak? Tego nam brakowało. Były zwycięstwa, były punkty. Teraz nie ma ani zwycięstw, ani punktów i tym bardziej dobrej gry. No właśnie, może teraz o tym, dlaczego nie do końca współczujemy tego poranka, tak? O, już po co ta zazdrość, naprawdę, o te pieniądze. Były selekcjoner się obudził, ale może otrzeć tę łezkę banknotami, ponieważ w czasie tych 8 miesięcy zarobił ponad 5 milionów złotych, co daje te 700 tysięcy miesięcznie i to jest więcej niż 3 poprzedników trenera Santosa, bo Paulo Sousa zarabiał 315 tysięcy, Czesław Michniewicz 200 tysięcy, a Jerzy Brzęczek 160 tysięcy. No właśnie, tutaj przypomnijmy, że Santos został zatrudniony 23 stycznia, zatem pracował 8 miesięcy, czyli 233 dni. Wnikliwie doliczyli się, że przez 12 tygodni w tym czasie przebywał na urlopie poza Polską, a faktycznie przepracował 20 tygodni, kilka treningów z reprezentacją. I teraz tak, ja jestem słaby z matematyki, ale musiałem tutaj się wzbić na swoje wyżyny. Podobno zarobił, bo to są wszystko szacunki, tak? Nikt nie widział tego kontraktu poza stroną żonami, ale podobno za jeden dzień pracy zarabiał 37 857 złotych, co daje 4732 złote za godzinę, prawie 79 złotych za minutę i złoty 30 za sekundę. Ta moja matematyka. W tym czasie, jakby mu ta złotówka upadła na podłogę, to nie opłaca mu się schylać, bo w tym czasie zarabia złoty 30, więc... No, bez schylania się. Bez schylania się. Podobno to najgorzej wydane pieniądze w historii. A nawet jakby się schylił, to wtedy ma te 2 złote, 2,30. To już w ogóle. No. Kasa sypie się z nieba. Jak żyć? PZPN. Właśnie, ale co dalej w takim razie? Właśnie, ruszyła karuzela. Mówi się o kandydatach z Polski, to zresztą te głosy słyszeliśmy. No i te nazwiska, które się pojawiają, to Jan Urban z Górnika Zabrze, selekcjoner kadry młodzieżowców Michał Probierz oraz pracujący w Japonii Maciej Skorza. No ale oni wszyscy są gdzieś tam na etatach. Jest jeszcze oczywiście Marek Papszun, o którym się mówi najgłośniej i jego się wskazuje tutaj bezpośrednio, który po doprowadzeniu Rakowa Częstochowa do Mistrzostwa Polski odszedł z klubu, obecnie pracuje jako ekspert telewizyjny, więc de facto jest na takim, w cudzysłowie, trenerskim bezrobociu. A gdyby tak bez selekcjonera, no bo kapitan reprezentacji ma dużo do powiedzenia, może kapitan reprezentacji zamieniłby boisko na fotel? Właśnie nie wiem, czy to te słowa kapitana są mocne na tyle, by porwać drużynę, bo potrzebny jest jakiś taki zryw. No właśnie, ciężko o ten zryw. Czyli to trochę taki śmiech przez łzy jednak mimo wszystko. I wydaje się, że tak to będzie bardzo trudne, żeby porwać tę drużynę. Ciekaw jestem, jak ten serial się ułoży i jakie będą jego kolejne odcinki. 20 września zarząd PZPN, więc będziemy pewnie już znali odpowiedź. 21 minut po godzinie 8. Te informacje przygotował Dariusz Urbanowicz. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Fill me up, right?

Uwaga kierowcy, A2 w Brwinowie jest częściowo zablokowana w stronę Warszawy. To między węzłami Grodzisk Mazowiecki i Konotopa po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale jeden pas w stronę stolicy jest wyłączony z ruchu. To 444 km A2 w Brwinowie. A na A4 w Woli Małej samochód osobowy uderzył w bariery. Lewy pas do Rzeszowa jest zamknięty. To między węzłami Łańcut i Rzeszów Wschód. Do wypadku doszło na 592 słupku A4. Dobre informacje ze Stępina, z S8, z trasy Oleśnica Zachód Łozina. Po awarii ciężarówki prawy pas do Wrocławia jest już odblokowany, a prawy pas w stronę Wisły jest udrożniony w Łaziskach Górnych. To droga 81. Wcześniej samochód osobowy uderzył tam w barierę. Serwis Trójki w skrócie i Michał Jędrkowiak. Komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział, że unijny zakaz importu ukraińskiego zboża zapewne zostanie przedłużony, bo argumenty za są zbyt mocne, żeby je lekceważyć. Według Janusza Wojciechowskiego ewentualna decyzja o przedłużeniu zakazu wwozu zbóż z Ukrainy zostanie podjęta w ostatniej chwili. Unijne embargo wygasa jutro. Liczba ofiar po katastrofalnej powodzi w libijskim mieście Derna może sięgnąć 20 tysięcy, podały lokalne władze. Szpitale są już pozamykane, a kostnice przepełnione. W wyniku ulewnego deszczu doszło do przerwania dwóch tam, co doprowadziło do powstania ogromnych lawin błotnych, które zniszczyły mosty i porwały ludzi. Według Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego kraj stoi w obliczu bezprecedensowego kryzysu humanitarnego. Ukraińcy nad ranem zaatakowali Rosjan za pomocą powietrznych i morskich dronów. Pod ostrzałem znalazły się obiekty na okupowanym Krymie, a także rosyjski okręt na Morzu Czarnym. Media informują, że w portowej Eupatorii na okupowanym Krymie doszło do szeregu eksplozji i wybuchł tam pożar. Celem ataku mogła być miejscowa jednostka wojskowa. Pełny serwis o 9:00. W studiu ponownie Dariusz Urbanow. No i ponownie otwieramy tematem Fernando Santosza, który nie jest już selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. To wiemy już od wczoraj. Portugalczyk rozstał się z Polskim Związkiem Piłki Nożnej za porozumieniem stron. Sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski. Umowa została rozwiązana z dniem 13 września. To rozwiązanie dotyczy również wszystkich pozostałych członków sztabu. Chciałbym serdecznie podziękować trenerowi Fernando Santosowi, tak samo jak wszystkim członkom jego sztabu za dotychczasową pracę. Dziękujemy bardzo. Fernando Santos pracował w Polsce od stycznia, poprowadził drużynę narodową w 6 spotkaniach, wygrał sparing z Niemcami, ale można wątpić, czy reprezentacja pojedzie na Euro 2024, bo jest czwarta po bezdyskusyjnej porażce z Czechami, blamażu z Mołdawią, przegranej z Albanią i fatalnym meczu z Wyspami Owczymi. Ciąg dalszy nastąpi, bo trzeba teraz wybrać nowego selekcjonera. Zajmijmy się teraz przyjemniejszymi sprawami. Dziś półfinał Mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn. Polacy o godzinie 18 w Rzymie zagrają ze Słowenią. Po fazie grupowej, w tym efektownym ćwierćfinale z Serbią, umotywowany do dalszych zwycięstw był Norbert Huber. Na początku trochę klepaliśmy się w Macedonii po plecach, potem tak naprawdę graliśmy z tą Belgią, to była dobra drużyna, ale też się nam postawiła i nie wykorzystaliśmy swoich szans, które mieliśmy. Była teraz siatkówka, która będzie w kolejnych dwóch meczach i rywal też nie odda nam nic za darmo, więc fajne przetarcie. W drugim półfinale o 21.15 zmierzą się Francja i Włochy. Przypomnę, nasz mecz o 18. Oby to były złe, dobrego początki. Ruszyła Liga Mistrzów Szczypiornistów. Industria Kielce potknęła się na inaugurację przed własną publicznością w hali Legionów. Piłkarze ręczni Tałanta Dujszebajewa przegrali z Olborgiem handball 31-34. Gratulacje dla Olborga. Mieli dużo więcej chęci, głody niż my. Wszystkie zbiórki, wszystko co oni mieli było dla nich. No i niewykorzystanie takich czystych możliwości, że cały czas przegrywaliśmy, goniliśmy, był moment, gdzie doszliśmy do jednej, ale dwa razy z rzędu tam 100% szansy nie wykorzystamy, no ciężko. My musimy walczyć, musimy pracować, nauczyć się grać. Kiedy my podnosimy się poprzeczkę bardzo wysoko, musimy za to być odpowiedzialnymi i wiedzieć, o co chodzi. To ciężko, to takie trochę memowe mogłoby się stać. Trener Dujszebajew jak zwykle barwnie. W następnym spotkaniu jego podopieczni 21 września zagrają z Kolstad Hinball. To norweska drużyna. Ten mecz za tydzień w czwartek. Marta Lach wygrała po finiszu z grupy jednodniowy wyścig o Grand Prix Walonii. To drugie zwycięstwo naszej kolarki w ciągu ostatnich dni. Przyjmijmy to za dobry znak przed rozpoczynającymi się w środę w Holandii Mistrzostwami Europy. Dzisiaj bez upałów w całej Polsce. Temperatura na przeważającym obszarze od 19 do 23 stopni. Chłodniej będzie na Podhalu i w rejonie Wybrzeża, około 16. Najwięcej opadów deszczu, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia, spodziewanych jest na południu i na południowym wschodzie kraju. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty. Jeśli chodzi o to, co dzieje się wokół nowego trenera i PZPN-u i polskiej drużyny w piłkę nożną, ciężko reprezentantów. Wybrać. Tak, proszę bardzo, 2 dwójki, 7 trójek. Ja mam rewolucyjny pomysł. PZPN powinien wybierać od razu 2, to znaczy następcy, bo jak następca się nie spełni, to po co mamy znowu wszyscy się stresować, denerwować, tracić zdrowie? Któż będzie następnym następcą tego następcy, co następuje przed następcą? No ale wybierzmy 2. No i są chętni oczywiście. Chciałem złożyć swoją kontrofertę dla pana Zgirzycka. Na pewno będę tańszy. Też chętnie rzucę swoją obecną pracę. Mam wiedzę i doświadczenie, bo kiedyś grałem w trampkarzach. Ja też chciałbym trenerem reprezentacji Polski być, ale ten pan pierwszy się zgłosił z Giżycka, z tej koparki, więc opieram jego. Jesteśmy bezpieczni, proszę państwa. Tak, na szczęście. Już jest system, kolejka, prawda? Ten system następcy uratuje sytuację, pogodzi strony. Oh, Rozgrzały się linie, 2-2, 7-3. Tak, proszę państwa, no i mamy naprawdę bardzo komfortową sytuację, jeśli chodzi o nowego selekcjonera, bo są pomysły w narodzie i także są kandydaci, którzy być może uzdrowią sytuację. Posłuchajmy. Słucham tych wyliczeń, jeżeli chodzi o to, ile zarabiał prezes kadry narodowej piłkarzy. No i takim prostą chyba rozwiązaniem na znalezienie dobrego selekcjonera naszej kadry będzie to, że no jak wszyscy Polacy jesteśmy prawnikami, lekarzami i także znamy się na piłce, to więc za te pieniądze można zatrudnić sztab znających się Polaków i będzie ich kilkunastu. I wtedy może nasza kadra będzie grała wyśmienicie. Wszystkich naraz się nie da, to może jakieś konkretne nazwiska? No właśnie, jest jedno konkretne, no i tutaj także komentarz a propos. Trenerem powinien zostać jednak pan Marek Papszun. No nie dość, że jest bardzo utalentowanym szkoleniowcem, to jeszcze ma twardą rękę, a ktoś musi tych żelmenów złapać za twarz, bo inaczej to nic z tego nie będzie. A właśnie, co z piłkarzami? A propos. Moim zdaniem to nie jest wina trenerów, tylko wina piłkarzy. Trzeba by zmienić całą drużynę, a nie trenerów. Powiew świeżości by się przydał. Niektórzy chcą postawić na młodych. Moim zdaniem nasi piłkarze to już proszę państwa się wypalili zawodowo. Jedyna gra, co im wychodzi, to tylko w reklamach. Poszukać młodzieży, która będzie chętnie za piłką goniła. No i proszę państwa, piłka cały czas w grze, jeśli chodzi o polskiego selekcjonera. A bramki cały czas są dwie. 41 minut po 8, pora na trójkę. popieram kandydaturę pana Zgierzycka, bo tak, pracuję na koparce, kopać umie, na pewno niejedną murawę przekopał, czyta projekty, czyli mógłby rozrysować, jakieś tam pojęcie o rysunku technicznym ma. Moim zdaniem rewelacyjny kandydat. A poza tym był pierwszy, prawda? To coś trzeba uszanować. Tak, i to prosimy wysłać CV. Wiadomo gdzie, do pzpn@pzpn.pl. Dziękujemy pięknie. Krzysztof Sagan, Radosław Bielawski, Bartosz Bielecki, Piotr Firan i Radosław Nałęcz. Do usłyszenia. A na zegarze kwadrans do 9:00. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, połączyliśmy się ze Strasburgiem, gdzie jest poseł do Parlamentu Europejskiego, prezes partii republikańskiej Adam Bielan. Witam pana, panie pośle. Dzień dobry, witam panią redaktor. Podobno już nie tyle łączy nas piłka, co męczy nas piłka. Tylko czy męczą nas też portugalscy trenerzy, selekcjonerzy, panie pośle, pana męczą? No nie mamy szczęścia do Portugalczyków. Za Paulo Sousy graliśmy stosunkowo nieźle, ale nas porzucił. A przy Fernando Santosie chyba wszyscy odetchnęliśmy z ulgą, że odchodzi, bo nie dało się na grę polskiej reprezentacji już dłużej patrzeć. No może już w ogóle nie powinniśmy patrzeć. Nasze szanse spadły praktycznie do zera. Może nie ma mocnych, panie. Może, panie pośle, nie ma mocnych na polskich piłkarzy reprezentacji. I żaden Portugalczyk nie pomoże. Myślę, że to jest wciąż jest dobra drużyna, przynajmniej to są dobrzy piłkarze, co udowadniają na co dzień w swoich klubach, renomowanych klubach, świetnych klubach, czołówce, mówimy o czołówce europejskiej piłki, no ale rzeczywiście w reprezentacji nie potrafili tego wykazać, chociaż pamiętajmy, że Czesław Michniewicz potrafił z tymi samymi zawodnikami wyjść z grupy na Mistrzostwach Świata, więc jestem przekonany, że dobry trener będzie w stanie awansować, jeżeli nie bezpośrednio z grupy, to poprzez baraże na Mistrzostwa Europy i będziemy w stanie się odbudować. Nie będę powtarzać, czyją matką jest nadzieja, wszyscy wiemy i miejmy mimo wszystko tę nadzieję. Myślę, że wszyscy prawdziwi kibice myślą tutaj bardziej emocjami niż racjonalnie. No ja nie jestem w stanie przestać kibicować Polakom, dlatego że w ostatnich meczach pokazali fatalny futbol. Jeśli nas nie łączy piłka tak mocno, to na pewno łączy nas zboże. Dzisiaj Janusz Wojciechowski, komisarz do spraw rolnictwa Unii Europejskiej, powiedział, że wszystko zmierza w kierunku przedłużenia embargo na zboże z Ukrainy po 15 września. Pan też tak to widzi po tej debacie, która się odbyła w Parlamencie Europejskim? Rzeczywiście bardzo wiele znaków na niebie i ziemi tu w Strasburgu, gdzie odbywa się nie tylko posiedzenie Parlamentu Europejskiego, ale gdzie również zebrał się tak zwany kolecz Komisji Europejskiej, czyli wszyscy komisarze, członkowie Komisji Europejskiej. Wszystko wskazuje na to, że to embargo zostanie przedłużone, bo Komisja doskonale zdaje sobie sprawę, że przy tak twardym stanowisku polskiego rządu, które zaprezentował publicznie choćby w orędziu pan premier Mateusz Morawiecki, nawet jeżeli to embargo nie będzie przedłużone, to Polska i tak utrzyma swoje własne embargo, swój własny zakaz, więc sądzę, że Komisja Europejska będzie chciała uniknąć wrażenia, że Unia Europejska jest w tej sprawie podzielona. Czy to ultimatum zdało egzamin, panie prezesie? Czy zdała egzamin postawa polskich europosłów? Chociaż wszyscy z różnych frakcji opowiadali się za tym, by utrzymać to embargo, to przy okazji dokładali rządowi, no ale to jest takie wilcze prawo opozycji. Ja bym nie powiedział, że to jest ultimatum. My od wielu miesięcy przekonywaliśmy merytorycznie Komisję Europejską, a fakt, że rzeczywiście wszyscy polscy europosłowie, nawet ci, którzy w innych sprawach są bardzo krytyczni wobec rządów, popierają to stanowisko, de facto to stanowisko rządu, dowodzi, że merytorycznie to Polska ma w tej sprawie rację. My jesteśmy krajem, który najbardziej ze wszystkich krajów europejskich pomógł Ukrainie i Ukraińcom, którzy uciekali przed wojną. Natomiast to nie może się odbywać kosztem bezpieczeństwa żywnościowego, nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej, bo polskie rolnictwo obok francuskiego należy do najsilniejszych wewnątrz Unii Europejskiej i nie możemy doprowadzić do jego upadku. Wczoraj medialną karierę, że tak powiem, zrobiła wypowiedź ministra rolnictwa Roberta Telusa, który zapowiedział, że Polska będzie przeciwna przyjęciu Ukrainy do Unii Europejskiej, jeżeli wcześniej nie zostaną zbudowane narzędzia ochrony naszego rolnictwa. To dla wielu ludzi jest szokujące, bo Polska była adwokatem Ukrainy, jest do tej pory, jest też orędownikiem tego, by Ukraina weszła do Unii Europejskiej, więc nie dla wszystkich ta wypowiedź jest zrozumiała, ale chyba ona nie powinna być zaskoczeniem, bo takie sprawy się reguluje zawczasu. Bo rolnictwo Ukrainy po prostu, że tak powiem kolokwialnie, mogłoby pożreć parę gospodarek rolnych, głównie polską. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że proces dołączenia Ukrainy do Unii Europejskiej, czy też do NATO, co leży w naszym interesie, to będzie proces bardzo długi. Do Unii Europejskiej nie wchodzi się z roku na rok. I Polska doskonale, Polacy doskonale o tym pamiętają, bo weszliśmy do Unii Europejskiej dopiero w 2004 roku, a do lat 90., początku lat 90. tak naprawdę prowadziliśmy nieformalne, później już formalne negocjacje. I jak rozumiem wypowiedź pana ministra Telusa, to zapowiedź tego, że rząd Zjednoczonej Prawicy, a mam nadzieję, że taki rząd będzie utworzony po wyborach, będzie dbać o to, żeby w tym procesie negocjacji interesy polskiego rolnictwa, jak i innych branży naszej gospodarki były zabezpieczone. A jak należy traktować te ostrzeżenia premiera Denisa Szmyhala pod adresem Polski? Cytuję, w przypadku naruszenia prawa handlowego w interesie populizmu politycznego przed wyborami, Ukraina będzie zmuszona zwrócić się do arbitrażu WTO w celu uzyskania odszkodowania. Czy wobec tego, jeśli... Tak, i się zastanawiam, czy... Dobrze, proszę mówić. To jest głupia wypowiedź. Nie życzymy sobie tego rodzaju uwag ze strony polityków w kraju, który nam tyle zawdzięcza. Natomiast musimy wiedzieć, że jeżeli pan Szmyhal mówi o populizmie, musimy zdawać sobie sprawę, jakie mechanizmy rządzą wciąż niestety ukraińską polityką. Ukraińskie rolnictwo to jest rolnictwo skrajnie zoligarchizowane, które jest opanowane przez kilkunastu bardzo bogatych Ukraińców oraz wielkie koncerny międzynarodowe i te podmioty mają olbrzymi wpływ na ukraińską politykę. Ja nie chcę się tutaj rozwodzić na temat korupcji, która jest od wielu lat obecna w ukraińskiej polityce, ale jest tak, że chyba żadna inna branża nie ma tylu polityków w Radzie Najwyższej Ukraińskiej na telefon, jak właśnie ukraińskie rolnictwo, więc stąd tego rodzaju niedyplomatyczne, żeby nie powiedzieć wprost, bardzo głupie wypowiedzi ze strony naszych partnerów i dobrze byłoby, ale rozumiem, żeby ukraińskim interesie tego rodzaju słowa pod adresem Polaków nie padały w przyszłości, bo to się może obrócić przeciwko Ukrainie. Ale pewnie pod adresem Unii Europejskiej, jeśli przedłuży embargo, takich zapowiedzi pan Szmyhal nie, że tak powiem, wystosuje. Ukraina musi zdawać sobie sprawę, że w Brukseli Polska jako piąta co do wielkości gospodarka i piąta co do wielkości kraj w Unii Europejskiej jest znacznie bardziej wpływowa. Ukraina wbrew Polsce do Unii Europejskiej przecież nie wejdzie i to każdy rozumie. Myślę, że najgłupszy ukraiński polityk też to rozumie. W związku z tym lepiej nas nie prowokować. Wczoraj Ursula von der Leyen wygłosiła orędzie, w nim mówiła o bardzo wielu rzeczach, o praworządności, też mówiła o migracji, o takim racjonalnym przyjmowaniu migrantów. Unii Europejskiej zależy na tym, by byli to fachowcy, profesorowie, inżynierowie i tak dalej, a w tym czasie na Lampedusę przypłynęło 8 tysięcy chyba, no nie profesorów, nie fachowców. Czy Unia Europejska ma racjonalny rzeczywiście pomysł na rozwiązanie tego problemu? Pytam to też o to też w kontekście naszych niepokojów o pakt migracyjny. Podstawą prowadzenia rozsądnej polityki migracyjnej jest ochrona granic zewnętrznych. Polska, która ma bardzo długą zewnętrzną granicę, bo to jest granica z Białorusią, z Rosją, jeśli chodzi o Wód Kaliningradzki i z Ukrainą, potrafi ochronić tę granicę. I my oczekujemy od naszych partnerów, którzy zdajemy sobie sprawę, są w trudniejszej sytuacji z krajów południa Unii Europejskiej, tego samego, to znaczy skutecznego chronienia granicy zewnętrznej. Jesteśmy w stanie Włochom, Grekom, Hiszpanom pomagać. Od wielu lat nasz minister spraw wewnętrznych deklaruje tego rodzaju pomoc, zarówno finansową, jak i personalną. Cieszę się, że we Włoszech doszło do zmiany rządu i rząd pani Meloni znacznie bardziej poważnie traktuje ten problem niż poprzednio rządząca lewica. Natomiast no, widzimy, że wciąż Włosi mają olbrzymi problem tego rodzaju. Oczywiście to oznacza również konieczność ofensywy dyplomatycznej wobec krajów północy Afryki, bo to stamtąd przybywają te statki. No i to jest kwestia ukrócenia działalności lewicowych, czy żeby nie powiedzieć lewackich NGO-sów, które pomagają przemytnikom ludzi w przemycaniu tych ludzi de facto, chociaż być może mają inne intencje. Być może za chwilę tam wrócimy na Morzu jeszcze. Działa, tam na, mocy północy, na Morzu Śródziemnym, przepraszam, działa wielki przemysł przemytu ludzi. To jest w tej chwili jeden z najbardziej dochodowych biznesów. No to w tym momencie ja zapytam o to. Zapytam o to, co się dzieje. Często również ci ludzie giną na morzu. Panie pośle, chciałam zapytać w tym miejscu, tylko proszę o krótką odpowiedź, bo jeszcze mam inne pytania. O, nie wiem, czy tak zwaną, czy bez tego cudzysłowu tak zwaną aferę migracyjną w MSZ-cie. Opozycja mówi, że to nie jest tylko kwestia jednego czy drugiego urzędnika, że to był proceder, który był znany wielu ministerstwom. Myśli pan, że ta sytuacja powinna zostać w ten sposób wyjaśniona, żeby, no może to niezręcznie nie powiedziane, zamknąć w kampanii opozycji usta, a w każdym razie, żeby nie było żadnych wątpliwości, że coś tutaj było bardzo nie tak i że sprawy chcą być zamiatane pod dywan. Znaczy nie tyle sprawy opozycja chcą, tylko że ktoś się wszystkim z mediów. Opozycja dowiedziała się wszystkim z mediów, a media dowiedziały się po tym, jak rozpoczęły się działania zarówno prokuratury, jak i służb specjalnych. I to myślę po wielu tygodniach od rozpoczęcia tych działań. To pokazuje, że nasz obóz bardzo twardo reaguje. Tak, oczekuję, że tutaj dojdzie do wypalenia żelazem całego tego nowotworu, jeżeli on istniał, a wiele na to wskazuje. Chociaż pamiętajmy, że z oświadczenia prokuratury wynika, że ewentualne nieprawidłowości dotyczyły zaledwie kilkuset decyzji wizowych, z których połowa zaledwie została zrealizowana, więc mówimy tutaj o znacznie mniejszej skali niż to, co prezentuje opozycja, ale niezależnie od skali, jeżeli był ktoś, kto pomagał międzynarodowym mafiom w otrzymaniu jakiejkolwiek wizy do Polski, to ten ktoś musi być przykładnie ukarany. Panie przewodniczący, panie prezesie, premier Mateusz Morawiecki mówi w nowym spocie, Polacy zasługują na emerytury stażowe. Mówi, że o wyborze, o szansie, mówi też o wyborze, o szansie na oddech, wolności. Myśli pan, że teraz się uda, bo dlaczego właśnie teraz miałoby się udać wprowadzić te emerytury stażowe, które już nie powiem, że to są, że są postulatami sprzed kilkudziesięciu lat, ale dwa projekty w Sejmie są dotyczące tych emerytur, które nie zostały do tej pory rozpatrzone. To dlaczego teraz miałoby wszystko pójść po myśli na przykład związków zawodowych, które się tego domagały? No tak, słusznie pani zauważyła, że jeszcze pierwsza Solidarność domagała się wprowadzenia tego rodzaju emerytur. My to w tej chwili realizujemy ze względu na to, że polska gospodarka rozwija się bardzo szybko i sytuacja budżetowa jest z roku na rok lepsza. My w pierwszym roku naszych rządów, w roku 2016, cofnęliśmy skandaliczną reformę Tuska, podwyższenia wieku emerytalnego. Przypomnijmy, że Tusk złamał swoje obietnice wyborcze w 2011 roku i zaraz po wyborach, oszukując Polaków, podwyższył wiek emerytalny do 67 roku życia, co oznaczało w przypadku wielu kobiet pracujących na wsi. Dlatego, że przed wyborami w 2011 roku niczego o tym nie mówił, to już było oszustwo, ale wielu polityków Platformy zaprzeczało, że taki plan ma. Oczywiście nie zapominajmy o fatalnej roli PSL-u w tej sprawie, bo to Władysław Kosiniak-Kamysz był ministrem pracy, który to zadanie od Tuska bardzo niewdzięczne realizował. My dzisiaj przedstawiamy zupełnie inną propozycję niż propozycja Tuska, bo oferta Tuska dla Polaków to jest praca do śmierci, prawda? To jest również przymus tej pracy. My proponujemy Polakom wybór, I nasza oferta to niższy wiek emerytalny. Ale mówił pan o tej ofercie z 2012 roku, bo teraz Donald Tusk mówi, że absolutnie nie będzie zmian, chociaż między wierszami politycy mówią, no, że może trzeba jednak będzie podwyższyć ten wiek emerytalny. Tusk zrobił to raz i jestem przekonany, że zrobi to po raz kolejny. Tuskowi nie można wierzyć, bo już raz oszukał Polaków i jestem przekonany, że po to, żeby zdobyć poklask swoich sojuszników tutaj w Brukseli, którzy... A są takie oczekiwania w Brukseli w tej chwili, żeby państwa podwyższały wiek emerytalny? W ostatnich dniach ujawniono notatkę skandalicznej rozmowy Tuska z Angelą Merkel. Ja mówię o tym, jak jest teraz. Tego rodzaju naciski, które były wtedy ze strony niemieckiego kanclerza, z całą pewnością będą miały miejsce również w sytuacji, gdyby Polacy nie wykazali się mądrością 15 października i dopuścili do tego, żeby Tusk wrócił do władzy. Dziękuję. Nasza oferta bardzo. To jest oferta Adam przejścia.